Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Udbytte, udbytte og endnu mere udbytte. Da i nogle investorkredse næsten blevet synonym med gratis penge, men har det været gyldent eller koldt at investere i de store udbyttenavn på det seneste? Og hvad er egentlig risikoen ved at bruge udbytte som målestok for en aktiers sundhed? Det skal vi se nærmere på i Millionærklubben denne torsdag, hvor jeg har besøg af Morten Sørensen, adjunkt på Copenhagen Business Academy, investor og manden bag Instagram-profilen Dividend Club med over 128.000 følgere. Velkommen til, Morten. Mange tak. Vi har også vores faste gæster med i studiet i dag, Michelle Nørgaard, der er senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af Aktierådet. Velkommen til jer også, og godt nytår, Michelle. Ja, godt tak. Nytår, tak. Og godmorgen, Signe. Ja. Morten, jeg har været inde og lure lidt på din Instagram, ligesom så mange andre jo nok også er derinde, og det seneste opslag, du har lagt op, det er, at Starbucks' CEO, han hedder Laxman, han tjener ja, 375.000 dollar i årligt udbytte fra sine aktier i den her store amerikanske kaffegigant. Hvorfor er det egentlig sådan noget, du lægger op, og hvorfor er det interessant? Jamen altså, man kan sige, Instagram, det er jo et meget hurtigt medie. Der har man ikke en time til at lytte til Millionærklubben, som vi har her i dag, desværre. Mm-hmm. Så man skal ligesom tænke lidt anderledes, hvad kan fange folks interesse, og der kan sådan nogle store udbyttebetalinger være en god måde at få folks interesse sådan spiret lidt til at kigge på udbytte. Det lyder også helt voldsomt. Det er sådan 2,6 millioner kroner, han får i årligt udbytte fra sin aktie. Ja, det kan man da godt kigge lidt misundeligt på. Nå, men en aktie, der nok næppe betaler udbytte, sådan lige i forløbet, Lars Persson, det er Viaplay. Ja. De holdt en ekstraordinær generalforsamling, har godkendt en redningsplan. Aktien var lidt op i går, sluttede ikke så højt op alligevel. Hvad sker der? Jamen altså, det er den klassiske, når man skal ud og redde noget, så må man jo starte med at skuffe de gamle aktionærer, som ellers har puttet penge i det. Så det er en klassisk redningsplan, hvor dem, der sidder med en masse aktier, de har ingenting tilbage, og så bliver der postet en masse nye penge i det. Blandt andet Canal Plus nede fra Frankrig går ind igen, og hele den der dur. Altså, vi er ikke så glade for de der streaming der, og priserne er steget meget, og antallet af kunder er ikke steget på samme måde, eller i hvert fald også nogen, der forsvundet, så det er jo egentlig Viaplays problem. Så jeg så også, at de hævede priserne med over 100 kroner, ikke? Og så må vi så se, om folk er med på det, eller om de løber skrigende væk derfra. Der er jo nogen, der er sportsfreak, eller tosset, eller hvad vi nu kalder dem, så det kan da godt være, at der er nogen, der stadigvæk holder ved i deres abonnementer, men det kommer også an på, om man har de rigtige ligaer og alt det her, så der er kraftig kamp om det der for tiden, men kunderne har i hvert fald været utro og løbet deres vej, så vi må se, hvad der sker med Viaplay, men i første omgang ser det ud som om, det er reddet på målstregen eller i sidste time, ikke? Men det er det der med ekspansion, og så forsvinder kunderne, det kan man dø af. Mm. Noget andet, der måske er reddet på målstregen eller i sidste time, det er måske også Orphazyme. I hvert fald så har bestyrelsen været ude i går og sige, at de vil ændre helt strategi for Orphazyme. Det er jo den her børsskal, der nærmest bare svede tilbage på den danske børs. Mm. Nu vil de investere i biotech-selskaber. Lars Persson, hvad skal man tænke om det? Jo, men det kunne da være en meget god. Vi så også den der Pharma Equity Group, eller hvad den hedder, som var det gamle Blue Vision. Det blev sådan en lille hobby, at man laver sådan nogle investeringsselskaber eller firmaer der. Det kan da blive spændende. Udfordringen er jo stadigvæk, at for dem er det også 0 og 1, der afgør, om det bliver en succes. Men altså, skal jeg bare tage min egen lille intro til biotech-verden, hvor jeg købte Topotarget, Pharmexa og Genmap. De to af dem døde, og den ene overlevede, men det har også givet mig en god formue. Så rammer man heldigt, kan man sige, eller rammer man en af dem, der overlever, jamen så kan det blive en rigtig god historie. Er man uheldig ikke at ramme nogen etter, men kun nuller, jamen så er selskabet doomed. Så det er vel stadigvæk en lille lotto-kupon, hvor du så har udvidet antallet af positive udfaldsrum, kan man bare sige. Så ja, lidt bedre måske, men er stadigvæk en farlig leg, hvis man er bange for risiko i hvert fald. Mm. Michelle Nørgaard, S&P 500 er millimeter tæt på rekord, eller deres all-time high, som blev sat i januar 2022. Vi mangler 0,3% fra at være op i det niveau. Hvad, er vi blevet enormt positive, eller har vi taget sådan et forskud på nogle glæder, vi ikke helt måske kan få alligevel? Der er ingen tvivl om, at markedet indtil videre, jamen de indpriser jo det, der kaldes for et såkaldt Goldilocks-scenarie. Nu er vi i eventyrenes verden igen, hvor hvis I husker på Guldlok og de tre bjørne, at man leder lidt efter, om grøden den skal ikke være for varm, den skal ikke være for kold, den skal være helt tilpas. Og det er det, som investorerne de altså håber på, at vi havner i det her økonomiske scenarie, at alt er lige tilpas. Inflationen falder lige præcis det, vi skal. Renteniveauet, centralbanken kommer til at sænke renten lige præcis nok, til at det er rigtig godt. Og vi kommer også lige til at undgå den her recession i USA, og kommer til at køre meget fint igennem. Det er det, at investorerne de håber på. Jeg vil så sige, at det er ikke vores scenarie. Desværre, det kunne være mega rart, hvis det var der, vi havnede. Men, og nu må vi se, om vi får ret. Men vores scenarie det er, at vi i USA i løbet af første halvår 2024, er vi havner en recession her. Vi kommer, nu ved jeg godt, Larsen står og ryster på hovedet over, at det er, at du ikke helt enig. Det står helt stille. Men i hvert fald, så vi i hvert fald tror vi, at vi kommer til at havne i, kommer til at se afmattende makroøkonomiske faktorer her i løbet af første halvår 2024, hvor at aktiemarkedet helt sikkert kommer til at falde. Fordi det er i hvert fald det, at det slet ikke det, som investorerne har indpriset nu. Indtjeningsforventningerne går alt for højt op, så vi er blevet alt for euforiske og har tegnet et for euforisk billede, købt alt for meget ind. Hvad mener I så i Jyske Bank, man skal gøre? Hvis I mener, der bliver tegnet et for euforisk billede lige nu, skal man så til at sælge lidt ud, eller i hvert fald overveje måske at gøre det? Jamen, vi har i hvert fald anbefalet, at man skal gå mere op i obligationer i forhold til aktier på bekostning af aktier, og samtidig så også kigge i en mere defensiv retning. Altså, vi har gået ind og overvægtet sektorer, som hedder stabil forbrug, og inden for sundhedspleje, altså inden for medicinalselskaber blandt andet. Okay. Og om det her Goldilocks-scenarie, det holder, det får vi jo blandt andet en forsmag på i eftermiddag. Der får vi nemlig de her inflationstal fra USA. Hvor vigtigt tænker du, de her tal bliver for stemningen på de finansielle markeder, Michelle? Jamen, det bliver ret vigtigt, fordi lige præcis de her inflationstal, det er jo netop det, som den amerikanske centralbank i høj grad holder øje med. Det er jo det, de egentlig går ind og kigger på, jamen er det, hvis inflationen den bliver ved med at falde i det tempo, som de gerne vil have, jamen så giver det råderum til, at vi kan komme ud senere på året og sænke renterne. Og det er jo det, som markedet også i høj grad venter. Så det er klart, at det er noget, som investorerne de holder skarpt øje med. Hvordan kommer det til at være? Fordi indtil videre, jamen, så mener markedet jo, at den amerikanske centralbank de skal gå ud og sænke renten med 6 gange i løbet af i år. Spørgsmålet er, om det kommer til at finde sted. Vi synes, det ligger til den høje side i hvert fald. Mm. Centralbanken har vist også selv været ude og sige, at det er 3 gange, der ligger hos dem. Men ja, okay. Så vidt så godt, det skal handle om udbytte og ikke mindst udbytte aktier, for vi følger også op på nogle af de aktier, som du, Morten Sørensen, havde med i studiet, da du var herinde i slutningen af august. Og som altid, så er telefonen altså åben, så hvis man lytter med og vil blande sig i debatten eller har nogle spørgsmål, så er nummeret 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu, så lander den nemlig inde hos mig. Der er risici på aktiemarkedet, det ved vi alle, og det er vel bund og grund også derfor, at der kan være penge at tjene på aktier. Men hvad er risikoen egentlig, når vi investerer i udbytteaktier? For Morten Sørensen, det er sådan en ret gængs opfattelse blandt nogen i hvert fald, at de helt store udbytteaktier, de her dividend aristocrats, det er nogle relativt sikre, store, modne virksomheder. Hvad betyder det sådan for risikoen i dem? Ja, så man kan sige, at hvis vi kigger på risikoen i forhold til udbytte, så taler man om det, man kalder sticky dividends, altså det er noget, der er vedholdende. Så ledelsen ved udmærket godt det her i selskaberne, så hvis du har en meget lang historik med stigende udbytte, så vil ledelsen gå rigtig langt for at undgå at fjerne den historik, altså at fjerne udbytte. Men det kan stadig ske, og for nylig her i år, der kom en reduktion af udbyttet i den amerikanske Matas apotek blandt Walgreens, som skar udbyttet med næsten 50%, efter de havde steget udbyttet i 49 år. Så fordi at man har betalt udbytte i 5 årtier, og de her dividends er sticky, som man siger, så kan de altså stadig godt blive reduceret. Mm. Jeg har, altså sådan, når jeg snakker med venner og bekendte, måske også folk, der ikke er så meget inde i den her verden, så er der nemlig rigtig mange, der kigger på den her liste over de her dividend aristocrats, som jo er selskaber, der har hævet udbyttet, nu må rette mig, hvis jeg tager fejl. Er det 50 år? I det er 25. Er det 25? Ja. Godt. Altså, men er det kun det, at de kan tage udbyttet væk, der gør det måske lidt farligt bare at bruge det her som en sådan indkøbsliste, Morten Sørensen? Eller er der også andre grunde til måske at være lidt påpasselig? Altså man kan sige, at en af de ting, man også skal holde sig for øje som udbytteinvestor, det er måske også, hvor meget vækstraten er på udbyttet. Fordi vi kan se nogle især meget gamle udbytte vækstaktier, som har steget måske 50-60 år, de øger udbyttet med 1% om året. Og det vil så sige, at din købekraft i dit udbytte, den falder jo år for år, fordi du har inflation, ja, lige nu meget højt, ikke? Det seneste år. Så en af de ting, man også skal holde sig for øje, det er, hvor meget stiger mit udbytte år for år? Stiger min købekraft, eller er den vedligeholdt, eller falder den? Michel Nørgaard, udbytter, det er jo sådan noget, som ja, det lyder godt i mange søger, men er det noget, som du tænker er en god sådan målestok for en aktie? Er det noget, man skal have med i overvejelserne, inden man køber ind i et selskab? Altså, jeg vil sige, jeg vil ikke kun købe ind i et selskab baseret på deres udbytteprocent. Altså, jeg vil holde øje med, hvad er det for et selskab, som foretager min analyse, grundig analyse, baseret på, hvad er det for et selskab, vi har talt om? Hvorfor er det egentlig, de betaler de her udbytter og går ind og kigger på det? Er det for ligesom et hold kæft-bolcher, kan man sige, til deres aktionærer? Fordi det kan være, at hvis de ikke har leveret, jamen, så fint nok, så udbetaler vi lige lidt udbytter, så kan det være, at vi lukker munden på aktionærerne baseret på det, og så kan vi komme lidt elegant over det. Det kan være en af forklaringerne for, at de for eksempel ikke kan finde ud af vækst, eller de har svært ved andre ting, og de gør det ikke synderligt godt. Så har man nogle gange set, og så kan man gå ud med de her udbytter. Så det kan være en af risikoen forbundet med det. Og de kommer jo igen, alle de her udbytteaktier, i mange former og mange forskellige slags. Så igen, vær kritisk, når du går ind og kigger på alle udbytteaktier, ligesom alle aktier i en sektor, er jo ikke ensbetydende med, jamen det er super godt. Når jeg nævner for eksempel, at vi har overvægt på medicinalsektoren, så er ikke ensbetydende med, at jeg siger, hop nu ind i alle medicinalaktier. Der kan være kæmpe stor forskel på, om hvordan de gør det. Både historisk, men også lige nu. Er der noget, der ligger i forhold til pipeline eller andre forskellige ting? Så det skal man have sig for øje. En anden ting er så også, at hvis vi kigger på, bare tilbage, nu var du lidt inde på, at der var nogen, der netop skar i deres udbyttebetalinger. Tilbage i 2008, hvis I husker tilbage, det er et del år tilbage nu, der var aktiekurserne faldet rigtig meget. Det betød også, når du kiggede på udbytteprocenten, så var den egentlig blevet pustet kunstigt op. Det, der så skete, det var, at virksomhederne fik det sværere og sværere og sværere, for man skal huske, at udbytteprocenten og udbytterne er jo baseret på en vis procentuelt andel af deres overskud. Når overskuddet så ligesom bliver mindsket, og man så, at det gik ind i svære makroøkonomiske konjunkturer og udfordringer for selskabet, jamen så betød det, at så kom de faktisk til at skære lige pludselig, eller helt reducere, eliminere de her såkaldte udbyttebetalinger. Vi så blandt andet med bankerne også senere hen, at de som sagde, vi bliver nødt til at udvise samfundssind, så vi skærer simpelthen, eliminere alle de her, udbyttebetalinger. Samtidig var det også i forbindelse med corona, der sagde FLS for eksempel, vi skærer alle de her udbyttebetalinger væk, eliminerer de eller annullerer de for en periode. Og det er ret vigtigt at have sig for, at det er jo netop så, at det er noget, som siger, så hvem sidder tilbage med aben? Jamen det gør investorerne eller aktionærerne. Så det er jo det, man skal holde sig for øje. At det kan godt være noget, ser egentlig ret fint ud, hvis man udelukkende kigger på udbytteprocenten, men det kan også være blevet pustet kunstigt op. Så derfor, som du spørger, er udbytteaktier bare det, man skal springe ind i? Nej, have din kritiske sans, kig, hvad er det for et selskab, vi har med at gøre. Er der tale om et selskab, der år efter år har gjort det rigtig pænt og bliver ved med at levere de her pæne, eller bliver ved med at kunne en vis procentuel af deres overskud, kan blive ved med at levere en pæn overskud, og dermed så kan vi se, at det er en stabil indtjeningsvækst og en stabil dermed udbytteprocent. Så kan det godt måske være en okay sted at kigge nærmere i. Og så er der jo så hele det her med, at man siger, at alle udbytteaktier, det kan være den sikre investering. Der har vi jo så kigget på, hvis vi kigger i 2023, altså sidste år, ja, det var ikke lige frem der måske, at det var det helt rigtige sted at være inde i mange af de her udbytteaktier. Fordi der havde vi nemlig, at det her stigende renter, det er netop noget, som der kan være med til at presse de her udbytteaktier. Fordi når det er, vi ser stigende renter, et stigende rentemiljø, jamen så er det netop, at vi kommer til at se, at obligationer bliver et mere attraktivt alternativ til aktier og udbytteaktier. Fordi hvis der er, du kommer ud som en investor og siger, jeg vil gerne have en 5% statsobligation, eller jeg vil have en udbytteaktie. Hvad er så mest sikkert? Ja, det er nok måske den her statsobligation, man i hvert fald går ind og kigger, hvor man kan få egentlig en pæn rente i forhold til det, og i hvert fald mere sikkert end en udbytteaktie. Lad os prøve at vende tilbage til, hvordan udbytteaktierne har klaret sig sidste år, lidt senere i udsendelsen. Men Lars Persson, Michel nævner, at selskaberne kan bruge det som sådan en form for hold kæft, bolde, og så bare udbetale udbytte, selvom det egentlig går ikke så godt. Kan du komme med nogle eksempler, hvor vi sådan har set det ske? Altså, jeg ved ikke lige, om det er holdt kæft, bolde, men Nokian Tyres, som jeg selv har i min portefølje, jeg har jo egentlig mistet deres fabrikker over i Rusland, og de fik heldigvis penge for det og sådan noget. Man kan jo egentlig undre sig over, at de udbetalte udbytte, fordi de er ved at opføre en helt ny fabrik, så de kunne måske have brugt pengene anderledes. Så der kan man måske se tilbage som aktionær og sige, jamen det var egentlig ikke nødvendigt, at I udbetalte nogle af pengene som udbytte. Så hold kæft, bolde, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald sådan et, hvor man sådan siger, for mig som aktionær, de der 2 euro, jeg fik per aktie, jamen, kunne I ikke have brugt dem inde i selskabet til måske at skubbe gælden ned, ikke? Fordi nu ser vi jo stigende rente, så kan man jo godt sidde bagefter og tænke, det var lidt ærgerligt, fordi nu har de forgældet sig, fordi de skal opføre den der fabrik nede i Rumænien. Så det er ikke altid godt, at hvis man kan bruge pengene anderledes i hvert fald. Men jeg kan ikke lige komme på nogen gode idéer med hold kæft bolde, men det kan godt være lige, det kan være, det dukker op lige pludselig. Ja, Morten Sørensen, kan du komme på nogle gode idéer med holdkæftbolcher? Jamen, jeg vil egentlig bare sige, at det vi snakker om her, du starter også med at sige, at der er nogen, der ser på det som sådan gratis penge. Altså, sådan teoretisk, så falder aktiekursen jo det samme den dag udbyttet bliver betalt. Så det er ikke gratis penge i den forstand. Det, jeg har brugt, eller det, jeg bruger udbyttebetalinger og stigende udbyttebetalinger til, det er egentlig for at se, jamen, er det en virksomhed, som har vist performance på deres businessmodel igennem mange årtier, igennem mange recessioner. Og der kan man se sådan en som Coca-Cola, de skar ikke i udbytte under 07 og 08 i finanskrisen. De hævede det faktisk. Så man kan bruge det som sådan en måde at screene og sige, hvilke selskaber har faktisk været i stand til at generere et cashflow over mange forskellige årtier, og hvem har været i stand til at tilpasse sig til de markedskonditioner, der er. Og så snakker vi også om det her med de høje udbytteprocenter. Og der vil jeg sige, at det er faktisk det, jeg kalder udbyttetømmermænd. Fordi vi kender det måske godt lidt fra julefrokosten, eller vi står nede ved vinhandleren og kigger på en flaske med lidt for høje procenter, og så plejer man at fortryde det dagen efter, ikke? Og så tænker man, det skulle jeg måske ikke have gjort. På samme måde med udbytteaktier, altså hvis du forelsker dig en udbytteaktie udelukkende på grund af den høje udbytteprocent, jamen så kommer du til at fortryde det på et tidspunkt, og det er faktisk det samme, som du siger, Michel. Der er et eksempel her med en Realty Investment Trust i USA, altså en REIT, der hedder Medical Properties, som står for det her sale and lease back til hospitaler. Så de køber hospitals ejendommene af hospitalerne derovre, og så vil hospitalerne så bagefter være lejere i de samme ejendomme. Og de har haft store udfordringer på bagkant af corona. Der har været nogle ændringer i de her betalinger for deres Medigaid. Så det betyder, at deres største tenant eller lejer, som står for 20% af deres balancesum, er bagud med deres husleje, og de var nødt til at give et lån og give henstand på huslejen, og sidste år, der skar de i udbytte. Og den udbytteprocent i dag, den ligger på en 10-12%. Jeg vil ikke røre den aktie, fordi jeg er rimelig sikker på, at den bliver skåret endnu mere i 2024. Så det her med at bruge altså udbytteprocenten, måske skal vi egentlig også lige have forklaret, bare sådan, så vi har alle lytter med. Hvad er det helt konkret, det er, Morten? Hvordan regner man den ud? Altså udbytteprocenten, der kigger man på, hvad er udbyttet per aktie, og så dividerer man med aktiekursen, og så får du jo en procentsats. Og den procentsats, den kan du sådan lidt sammenligne med, jamen, hvad får du enten på en statsobligation, eller hvis man ikke har statsobligationer, så kan man sammenligne, hvad giver banken i rente. Fordi det er i princippet det samme. Hvis du får 3% i rente eller 3% i udbytte, så er det svarer det til, at du får noget tilbage ind på kontoen for det, du har investeret eller sat ind på din indlånskonto. Okay, men så det her udbytteprocent kan jo så også lige pludselig se skævt ud, hvis kursen er faldet ret voldsomt, tænker jeg, eller hvis udbyttet lige pludselig er ret højt. Nu var jeg for eksempel inde og kigge på Mærsk, og de udbetalte jo et voldsomt udbytte sidste år, fordi de havde et enormt godt år. Altså der kan selve den her udbytteprocent vel også være sådan kunstigt høj i en eller anden periode? Ja, fuldstændig, og der gælder det også om, at hvis man kigger på den her udbytteprocent og tænker for eksempel også Medical Properties Trust, som har 10-12%, altså du er nødt til at kigge på fundamentalerne og finde ud af, kan vi forvente, at selskabet beholder det her udbytte. Og det bliver lidt teknisk, men man kan faktisk både kigge på trailing 12 months yield og forward yield. Og hvis du, jeg tror ikke, at der er nogen, der forventer, at Mærsks udbytte bliver gentaget i 2024. Så forward yield, den vil være meget lavere end det, den er på de trailing 12 months. Og hvor kan man finde de tal henne? På Google, der vil man typisk se, i hvert fald for amerikanske aktier, at der bruger de forward yield. Jeg er lidt usikker på Mærsk, fordi de har heller ikke den her trend med at have stigende udbytter. Og det er egentlig generelt for mange danske virksomheder, at der betaler man sådan lidt i øst og vest. Der kigger man på hvert år, hvordan er det gået, og så betaler man et eller andet procentsats af indtjening, hvor der er nogle amerikanske aktier, de går mere op i at forkæle investorerne ved at have et årligt stigende udbytte. Mm. Og de gør jo også det, at de laver kvartalsudbytter. Det har vi også set lidt tendens til i Danmark med Pandora, Novo, Tryk og sådan noget. Altså, hvor du hver kvartal får en lille smule penge, pose penge, fordi altså, en god gammel corporate finance-teori er jo faktisk, at pengene er bedre i investorernes lommer end i selskabet, hvis de ikke kan bruge det til noget. Altså, se bare Apple, der lige pludselig har sådan en kæmpe pengetank, de slæbte rundt på, ikke? Så det er det. Og så er det altså en af dem, man måske kan huske i hvert fald, det var jo Københavns Lufthavn, som jo udbetalte størstedelen af deres overskud. De blev jo kraftigt ramt, da der så kom corona. Jeg ved ikke, om det har været et hold kæft bolde, fordi sige. Det var jo for, at jamen, der var alligevel nogen, der... Det er jo staten, der ejer det, men så har de alligevel solgt nogle aktier, ikke? Men der må de jo lige pludselig trække i land, fordi ellers så deres omkostninger ved at udvide lufthavnen og renteomkostninger vil løbe løbsk. Så der har også været noget der. Men som jeg ser det også i forhold til danske selskaber, Morten, der må du også have registreret, at ligesom om, at man er begyndt at guide lidt mere sådan, på, hvordan udbytter i fremtiden skal være, synes jeg, det er kommet mere ind. Er det ikke sådan en tendens, du så også ser? Jo, fuldstændig. Altså, det er blevet bedre, men der er stadig lang vej i forhold til, hvordan det er amerikanske tilstand, i hvert fald som udbytteinvestor, fordi der er de her kvartalsmæssige udbytter i næsten alle amerikanske aktier. Der er endda nogen, der udbetaler månedlige udbytter. Og så har man også mere tendens til i USA, at udbyttet er stigende per aktie år for år. Ja, okay. Et stigende udbytte. Michel, hvis jeg sådan lige skruer min hukommelse sådan et halvt års tid tilbage, da der var sådan halvårsregnskaber sidste år, så kan jeg huske, at jeg læste en artikel i Financial Times, tror jeg det var, hvor der var nogle professorer, som var faktisk ude og skælde ud over, at selskaberne udbetalte rigtig, rigtig høje, rekordhøje udbytter, fordi de mente, at man hellere skulle købe aktier tilbage. Mm. Og det er jo sådan en anden måde, man som selskab kan forkæle sine aktionærer lidt på, det er at købe aktier tilbage. Hvornår synes du, det giver mening for et selskab at gøre det ene og det andet? Er der sådan nogle tommelfingerregler omkring det? Hvis man skal passe meget på at sige, hvornår der er tommelfingerregler, for det kan være meget afhængigt af et selskab, fra selskab til selskab. Mm. Men jeg ved blandt andet, at DSV gør jo det der med, at de bruger jo rigtig meget på at købe mange aktier tilbage dem selv. De udbetaler så også udbytte, men rigtig stor del af det er faktisk at købe deres egen aktier tilbage. Og jeg synes et eller andet sted, at personligt vil jeg allerhelst anbefale faktisk at købe aktier tilbage, hvis Hvorfor det var mig, det? Der skulle. Jamen, jeg synes bare, det giver en bedre mening, at du ligesom får den tilbage her, at du får mere kontrol over dit selskab på den måde. Det synes jeg egentlig giver bedst mening for mig i forhold til at få dem ud. Selvfølgelig kan man sige, ja, du kan gå ud og geninvestere pengene, når du får dem tilbage til investorerne, og det kan også give en rigtig stor betydning i forhold til mange af at du kan få rentes renteeffekt, og det kan have en rigtig stor betydning for os, hvad der egentlig kommer til at ske på det amerikanske marked, når vi tager nu for USA. Men jeg synes egentlig, at det giver bedst mening der, at få dem tilbage i deres egen beholdning. Ja, man kan sige, at der er også noget skatteineffektivitet ved udbytte, fordi du bliver beskattet af, når du får udbetalt udbytte, og hvis du tilbagekøber aktier, så stiger din ejerandel bare en lille smule af selskabet. Det bliver du ikke beskattet af, før du sælger din aktie. Men sådan rent teknisk, så kan man jo sige, at hvis kursen ligger underdrejet på selskabet, så vil det give mere mening at købe aktierne tilbage, fordi så får du en større værdi for det. Hvis de er på tilbud, så køber du aktierne. Og hvis den er tårnhøj, så vil det måske være en dårlig idé at bruge penge på at købe en aktie, der er alt for dyr. Og så vil du i teorien være bedre at betale et udbytte. Mm. Og så er spørgsmålet, hvad er den rigtige værdi af aktien? Det er selvfølgelig svært at fuldstændig sætte en pind på den. Ja, det er det, vi sidder og regner på hver dag. Nå, lad os lige vende tilbage til den her Medical Properties Trust, fordi du sagde, Morten, at du regnede med, eller du forventede måske, at de også skar mere i udbyttet fremover. Så tænker jeg bare, hvad får dig til at tænke det? Altså, hvad holder du øje med for at få sådan et fingerpege om de skærer i udbyttet? Nu lige Medical Properties Trust, de er rigtig store finansielle problemer, så det er måske et spørgsmål om, hvor længe vi har den på børsen. Okay. Så er det måske sådan lidt gratis omgang at sige, jeg tror ikke, det udbytte der er helt sikkert. Men noget af det, man kan kigge på, det er de her udbyttebetalere. Nu snakkede jeg om Walgreens før. Altså de, man kan næsten sætte uret efter, hvornår de kommer med den her udmelding om, at udbyttet stiger. Walgreens har haft historik for de sidste, jeg tror det er 5, 8, 10 år, og gør det i de første 2 uger af juli. Og i 2023, der kunne jeg så konstatere, at de valgte ikke at hæve udbyttet i juli, men de valgte at holde det uændret. Og så kom der en ny ledelse i november. Og typisk, fordi vi snakker om før det her med, at den gamle en ledelse er meget tilbageholdende med at skære i udbyttet, fordi de ved godt, at det gør noget ved aktiekursen, og investorerne kan ikke lide det. Så typisk så ser vi altså, at de her udbyttereduktioner, de kommer efter, at der kommer en ny ledelse ind i selskabet. Så de to ting lagt sammen, det gjorde egentlig, at jeg var rimelig sikker på, at Walgreens som udbyttevækstaktie deres dage, de var talte. Og der kom så også en reduktion her på 48% i starten af januar. Og hvis vi kigger på selskabet, så kan det sagtens være den rigtige ting at gøre for selskabet i den givende situation. De er udfordret af, at de kommer ikke så godt ud af det på bagkanten af corona. De havde et boom under corona med vacciner og alt det her. Så det kan sagtens være det rigtige at gøre for dem at frigøre noget cashflow til at geninvestere i forretning. Mm. Ja, okay. Lars Persson, når vi taler om Dividend Aristocrats, der er også Dividend Knights, der er Dividend Kings, der er alt muligt i USA, har vi egentlig nogle aktier på dansk jord, der er sådan historisk kendt for at udbetale fine udbytter? Altså, Novo har gjort det i lang tid. Man kan også se, at Matas har også været på et tidspunkt, og Skandinavisk Tobak har også været med nogle af dem, der har været gode til at udbetale udbytter. Bankerne i gamle dage, der var jo nærmest en hel mølle, vi lavede, hvor at, ja, man i hvert fald i helt gamle dage, så lavede man en kapitaludvidelse, og så bagefter så man så sendte man pengene hjem til aktionærerne igen. Altså, det var sådan lidt mere, så ja, det var, nu er vi tilbage dengang, jeg startede på finansmarkedet, ikke? Så jo, der har været masser af gode selskaber, der har udbetalt udbytte, men som Rundt også siger, så har det været sådan lidt altså svævende, hvor det har været, hvor det er meget lækkert, hvis man lægger sådan en strategi, i hvert fald, der er jo mange, der laver sådan en 2 eller 3-årig strategi og siger, jamen så vil vi udbetale x antal kroner i udbytte, og så må vi selvfølgelig se, om det kan holde. Det har vi så oplevet nogle gange, at det ikke kunne, men altså, det er jo det, vi skal gå efter. Og så er det igen, jamen hvad, du skal jo se på aktien måske bare mere end dividenden, i hvert fald, tænker jeg. Du skal også se, jamen, er det en forretning, der er spændende og kan vækste og sådan noget, end bare udbytte, selvom de der udbytte-aristokrater kan være spændende, ikke? Men vi har ikke en helt en cola, vel? Måske ikke nogen vil nævne Carlsberg, men altså, vi har jo ikke en helt cola, som bare vækster stille og roligt. Altså, det er jo helt utroligt. Hvert år bliver der drukket bare lige en cola mere hele vejen rundt, ikke? Altså, og prisen får lige den nok op. Ja, ikke? Og det er bare sådan en, hvor det bare tænker, nej, men nu må det da snart gå i stå, ikke? Og så alligevel, så klarer de sig igennem, ikke? Det, så sådan er det. Det kan måske være, det er vores Novo, i hvert fald de næste par år med det her fedmemiddel. Det bare er et nyk op, og så kører udbytte karusellen. Ja. Nå, det er altså torsdag i Millionærklubben i dag med Morten Sørensen, adjunkt og manden bag Dividend Club på Instagram, Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Persson fra Aktierådet. SMS'en den er åben, nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare starte din besked med Mio. Kaffe, elektronik og en kapitalforvalter, det er noget af en blandet cocktail, men vi skal dykke ned i et par udbytteaktier, der blandt andet handler om det nu. Men lige inden. Når vi kigger tilbage på år 2023, Morten Sørensen, vi skulle lige vende tilbage til det. Hvordan er det så gået for de her udbytteaktier? Har det været fornuftigt at lægge sine penge der? Altså, hvis man kigger på det brede marked S&P 500, så har det været en dårlig idé, som Michelle også nævnte før. Udbyttearistokraterne, de gav omkring 6% i 2023, sammenlagt med S&P 500, som gav 24%, så der er lang vej op. Omvendt, så hvis man kigger tilbage på 2022, der er S&P jo nede med, jeg tror, det var 20%, og samtidig så udbyttearistokraterne gjorde det væsentligt bedre. Og det er jo drevet af det her Magnificent Seven, altså de her 7 aktier med tech-aktier, blandt andet med Apple og Google og Amazon. Og det er klart, at når de stiger så meget, og de vejer så meget i indekset, så er det svært at outperforme det indeks. Ja. Det har vel været sådan noget år 2023 helt store tema, at der simpelthen er 7 store tech-aktier, der har trukket hele listet. Men lad os svinge forbi Apple, for det er jo en af de her Magnificent Seven, men det er jo i virkeligheden også en udbytteaktie. Hvordan har det gået for dem sidste år? For jeg synes, der er sådan mange ting i år, der svinger op og ned, men hvordan er det gået for dem? Jamen altså, Apple, den steg jo 50% i 2023, og hvis vi kigger i kroner og øre eller i dollars, så er det altså 1000 milliarder dollars, den er steget i markedsværdi. Den er steget i markedsværdi i 2023, det er rigtig meget. Og det er egentlig på bagkant af de sidste fire kvartaler, hvor den har haft faldende omsætning. Og der kan man jo godt sidde som investor og tænke, hvordan kan vi forklare, at noget skal stige 50% eller 1000 milliarder dollars, og samtidig ser vi vigende omsætning. Og der kan man jo så diskutere, hvor skal væksten komme fra. De er udfordret af, at deres fysiske produkter, især deres iPhone, som vægter 50% af omsætningen, at de kan ikke rigtig sælge flere iPhones til folk. Vi har ligesom fået dem, vi skal, og børnene de får den gamle, når den så skal udskiftes og det der. Så de er lidt udfordret på det. Det er især service, de prøver at vækste på, men det går ikke hurtigt nok til, at omsætningen ikke falder. Men hvis vi kigger på regnskabet, så gør de det stadig rigtig godt. Altså en bruttomargin på 44% og en overskudsgrad på 30%, det er jo ikke at kimse af. Noget af det, Apple selv prøver, det er faktisk, at her i januar, der vil de introducere i handlen deres VR-brille, som ligner sådan en kæmpe skimaske. Ja, og den mener de så, at man skal give ca. 24.000 kroner for. Så jeg ved ikke lige, om der er nogen af jer, der sidder og tænker, at den skal under juletræet. Nu har vi lige haft det, men ja. Altså 24.000 for en skibrille, som er sådan noget virtual reality. Jeg tvivler på, at det er det, der kan hive omsætningen voldsomt op. Hvis vi kigger på det med udbyttebriller, så den her store vækst i aktiekursen, det gør også, at udbytteprocenten den er faldet til historisk lavt 0,5%. Og så kan man godt lidt bruge med sådan et meget kvalitetsselskab som Apple, så kan man godt bruge den der udbytteprocent en lille smule som sådan en indikator for value. Er den billig, eller er den dyr? Fordi når udbytteprocenten er meget, meget lav, så er kursen relativt høj, og omvendt når udbytteprocenten er høj, så må kursen være relativt lav. Mm. De kommer med nyt regnskab her i starten af februar, og de plejer at performe godt på aktiemarkedet her i starten omkring deres regnskab. Men jeg har egentlig planer om at reducere min position væsentligt, fordi jeg har simpelthen svært ved at se, hvordan de skal blive ved med at få det afkast på aktiekursen i 24, som de havde i 23. Ja, okay, Michel Nørgaard. Apple, altså en aktie, som i hvert fald her i 2024 har gjort ret mange overskrifter, har jeg sådan bemærket mig. Så går de op, så trækker det ned, fordi Samsung leverer et dårligt regnskab. Så er man bange for iPhone-salget i Kina. Det er som om, der hele tiden kommer alt muligt, der trækker i øst og vest. Hvordan ser I på den ud i Jyske Bank? Jamen, når vi kigger på vores flerfaktormodel, jo, som kaldes for Jyske Kvant Large Cap-modellen, hvor vi jo netop kigger på den rent kvantitative analyse, hvor vi kigger på de her tre faktorer, som er value, momentum og quality, jamen så ligger den over det globale gennemsnit, når vi sammenligner med de her andre 3.178 globale aktier. Og det gør den, fordi den ligger over gennemsnittet på to faktorer, som vi kigger på. Blandt andet så er det kvalitetsdimension, altså quality, når vi kigger ind på indtjeningskvaliteten, og så er det også i forhold til momentum. Når vi kigger på kvalitetsdimensionen, så ser vi blandt andet, at Apple-aktien udmærker sig i særdeleshed inden for indtjeningskvaliteten. Den ligger en del over gennemsnittet. Det er især trykket op af indtjeningsstabiliteten og også lønsomheden. Og det er altså, når vi sammenligner med på tværs af alle de her selskaber, også globalt set. Så i forhold til momentum, jamen, der ligger den ligeledes en del over gennemsnittet. Det er især trykket op af, at analytikerne er blevet væsentligt mere positiv på aktien, så der kan være et eller andet der, om du så er klogere end analytikerne. Det må, ja, se. Det må tiden jo vise. Og samtidig, jamen, så synes vi også, at når vi kigger på prissentimentet, så befinder den sig altså også over en del over gennemsnittet. Så begge dele med momentum og altså quality, der gør de det altså bedre end gennemsnittet af de her 3.178, når vi sammenligner med dem. I forhold til value-dimensionen, jo, hvor man går ind og kigger på, er aktien så dyr eller billig prisfastsat, ja, så omvendt, så ligger den under gennemsnittet. Den er altså dyr prisfastsat. Og det er både i absolut termer, når vi kigger på det, der ligger den på niveau med gennemsnittet, men relativt til industrigruppen, der ligger den altså en smule under gennemsnittet. Så når vi kigger relativt til industrigruppen, ja, så er den altså ikke synderligt attraktiv prisfastsat, i hvert fald når vi kigger ind på vores value-dimension. Men hvis man skal konkludere for Apple kun ud fra den her rent kvantitative analyse, så er det i hvert fald et selskab, hvor momentum er god, indtjeningskvaliteten den er god, og det vidner jo altså om, at selskabssolide indskaber, de har fået analytikerne i høj grad til at kunne synes virkelig om aktien og bliver ved med at fastholde deres positive syn på den. Og det har altså også været med til at kunne få aktiekursen til at stige. Men aktien, ja, den er ikke attraktiv, den er jo dyr, men igen, kvalitet, det koster penge. Så spørgsmålet er, om de så kan blive ved med at fortsætte den her pæne fremgang. Det tror analytikerne jo i hvert fald i høj grad. Så hvis vi kan udelukkende kigge på vores momentum og vores kvantmodel, ja, så vil den jo sige, at det er et must-have, man skal gå ind i. Men spørgsmålet er, om du ved noget, som analytikerne de ikke ved. Det tvivler jeg på. Men altså, betyder det altså i korte termer, at I har en købsanbefaling på den ud for det her? Vi har ikke noget købsanbefaling, men vi anbefaler, at det er i hvert fald en, der godt kunne se en attraktiv ud, som man godt kunne have i sin portefølje. Ja, okay. Altså, jeg vil bare lige sige, at det er heller ikke, fordi den skal ud af min portefølje. Jeg synes bare, jeg vil tage vægten en lille smule ned af den, ikke? Altså vil du tage sådan, herinde plejer vi at kalde sådan overkrydderen af, altså måske noget af det, den er stedet med, så lige sablet den lidt ned til din sådan oprindelige position, Morten, eller hvor meget tænker du så, at der skal af? Ja, altså den er jo stedet 50% i 24, i 23, så det er nok deromkring, at jeg tænker, det kommer også en lille smule an på, hvad regnskabet gør her i starten af februar, ikke? Men det vil være i det lag, tænker jeg. Yes. Og det er jo egentlig det, der hænger meget god tråd med, hvad vi også anbefaler altid vores investorer. Hvis aktien er steget rigtig meget, tager altid en lille smule af toppen i forhold til, Altså nu, når du siger, det er steget med 50% i 23, så kan det godt være måske tid til, at man må skulle godt tage lidt af toppen, tage nogle gevinst hjem. Men det er med ikke sagt, at man skal gå helt ud af den her aktie. Den ser stadig rigtig godt ud, når vi kigger på de her tre faktorer. Yes, og hvis man har lyst til at udfolde Jyske Banks syn på Apple-aktien, så kan man altså gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger og blive lidt klogere derinde. Morten, vi skal også spole tiden lidt tilbage, fordi da du var herinde sammen med Michael Friis og jeg den 30. august, der havde du blandt andet også Starbucks med, som jo laver kaffe, og det er voldsomt populært. Da du talte om den sidste, der nævnte vi blandt andet, at den var på lidt af en vækstrejse, blandt andet i Kina. Hvordan er det gået siden da? Jamen altså, de kom med årsregnskab i efteråret. Og deres vækstrejse, den fortsætter. I Q4, der så vi, at netto nye kaffehuse, det blev 800. Over 800, og det vil så sige 9 nye Starbucks om dagen. Hold op. Ja, så det kan man jo lige tænke lidt over. Det betyder nu, at de har ca. 38.000 kaffehuse over på verdensplan, hvoraf 20.000 er uden for USA. Og hvis vi kigger fremad, så kan vi også se, at den vækst, de forventer i 2024, der forventer de, at Kina skal antallet af kaffehus skal stige med 13%, mens i USA der er det kun cirka 4%. Det er måske også fair nok, eftersom der er 18.000 Starbucks allerede i USA, så kan det være svært at finde et gadehjørne efterhånden, hvor der ikke er en. Ikke? Men altså, hvis vi kigger på hele året 2023, så er der sammenlignelige salg, det stiger med 8% på global plan. Og den gennemsnitlige købsorder, den er steget, nu siger jeg kun, med 5%. Det er et år, hvor vi har haft 10% i inflation, cirka. Ikke? Og så der samlede omsætning stiger med 12% til, og det samme gør deres overskudsgrad, den stiger også til 16% fra 14%. Så det ser rigtig godt ud. Og det vi så også snakker om sidste gang, det var jo det her med, at det er blevet sådan lidt en sekt i USA, hvor man har det her sit Starbucks-kort, og så er du medlem af sådan en kundeklub, og så betaler du penge ind på forhånd på dit kort, og så får du nogle fordele, når du går ned og køber din daglige kaffe. Og der kan vi se, at der er en stigning på aktive brugere på 14%, i seneste fulde regnskabsår. Og vi kan også se, at den samlede omsætning, der er det 43%, der kommer fra de her rewards cards. Og det er altså også en stigning i 2022, der var det kun 41%. Så når vi kigger hele vejen rundt, så ser det faktisk rigtig fornuftigt ud for Starbucks. De forventer 10-12% omsætningsvækst i det næste regnskabsår, det vil sige det, vi er i gang med nu, og 15-20% EPS-vækst, altså indtjening per aktie. Og det er fuldstændig in line med deres langsigtede guidance. Så altså, jeg har lyst til at sige, at Starbucks de er firing on all cylinders. Ikke? Så de gør det rigtig godt i min optik. Mm. Men der er også nogen, der synes, de ikke klarer det så godt. Nu var jeg bare inde på Bloomberg og tager sådan et par overskrifter fra tiden tilbage. Blandt andet så havde Starbucks en 11-dages nedtur i efteråret, fordi man var bekymret for dels Kina, men dels også salget i USA. Tænker du, at der er noget om den snak, Morten? Nu lyder du så positiv. Ja, altså der er selvfølgelig altid risiko ved aktier. Mm-hmm. Og sidste gang jeg var inde, der snakkede vi om det her med, at der var nogle udfordringer med nogle fagforeninger, som jo er lidt illeset i USA, hvor at, der var nogen, der mente, at deres medarbejdere skulle have nogle bedre vilkår, og det kunne gå ud over indtjeningen. Og det er da rigtigt, at altså, væksten i Kina er selvfølgelig altafgørende for, hvordan Starbucks de gør det. Så derfor kan man også sige, hvordan er forbrugerforventningerne i Kina? Det er klart, hvis den almindelige kinesiske forbruger går mindre på Starbucks, så vil en stor del af deres vækst være skåret væk, fordi at de ikke kan åbne så mange nye kaffehus. Så der er selvfølgelig risici forbundet ved det, særligt i forbindelse med Kina. Mm. Lars Bjørsson, du har taget din lunkne kaffe med mælk ind i studiet. Ned fra automaten. Ja, ikke nogen Starbucks-kaffe. Nej, nej, nej. Men er du lun på den sådan teknisk? Nej, nej, det er jeg ikke. Altså, det er jo meget mærkeligt, fordi det lyder jo rigtig godt, når man sådan lyder til, hvis man lytter til regnskabet, men når man så ser på, hvordan aktier eller de performer ud på markedet, jamen så var det jo netop, at efter regnskabet, så fes den op til over $105, og nu ligger den i $95. Det er faktisk kun små my, $5 fra bunden af i $90, ikke? Så det har ikke været nogen winner, om det var den der at nu kommer fagforeningerne og ødelægger hele vores indtjening, eller hvad ved jeg, der har gjort, at aktien er faldet sådan tilbage. Det har jeg ikke nogen, men jeg kan i hvert fald se, at markedsdeltagerne ikke er begejstrede lige i øjeblikket. Og det kan man også, altså hvis vi lige spoler tilbage til Apple, så den lavede en dobbelttop og faldet tilbage. Jamen, der er også noget, hvor man sådan skal sidde, jamen, tager de en rebound eller hvad? Så der er ingen af de her aktier, hvor jeg tænker, wow, de har optrendt, og dem har jeg lyst til at købe, eller det kan godt være, nu har jeg kigget lige på momentum, for jeg har ikke ikke Starbucks med eller Apple med i mit analyseprogram her, men så det er ikke nogen, jeg tænker, dem må en at have i hvert fald i første omgang. Nej. De får lov til at lægge pænt derovre sammen med alle de andre. Ja. Mm. Og en af de udfordringer, de også har, det er jo, at deres CEO, Howard Schultz, som har været CEO af tre omgange, sådan en legendarisk Starbucks-CEO, han er trådt af for godt, har han sagt. Han har sagt, nu er han på pension. Han kommer ikke tilbage igen. Så det er klart, og han har været helt vildt vigtig for den vækstrejse, Starbucks har været på. Så det er klart, at det er et tab for Starbucks, at de ikke har Howard Schultz mere. Og de konsekvenser skal vi jo stadig se, og det kan være, at det er noget af det, der er priset ind i aktien. Vi lige vil afvente og se, hvad kan den nye direktør. Ja, ja. Lad os bringe til en anden en, du havde med sidste gang, du var herinde, Morten Sørensen. Det var T. Rowe Price, som er en kapitalforvalter. Jeg kan huske, vi snakkede om, at det var lidt sjovt, at det lige var en kapitalforvalter i de makroøkonomiske tider, vi stod i der. Hvordan er det gået med dem? Fordi jeg kan i hvert fald se en udbytteprocent, der ser relativt høj ud. Det er sådan 4,5%. Ja, den ligger på 4,5%, og kursen ligger nogenlunde flad i forhold til, jeg var henne i slutningen af august. Og der kommer årsregnskab om måneds tid. Hvis vi kigger på det regnskab, der var i slut oktober, så slår de egentlig forventningerne på både top- og bundlinje. Og det vi snakker om sidste gang, det er, at de her kapitalforvaltere, der kigger vi på det her assets under management. Jo større din lavkage er, jo bedre har du mulighed for at lave et godt afkast. Og assets under management, det er stadig tendens til sivende, hvis vi kigger på det, man kalder net client outflows, altså hvor mange kunder har sagt, nu vil jeg have mine egne penge tilbage, og vi kigger ikke på, hvordan er kursen udviklet sig på aktiemarkedet, fordi det er klart, at hvis aktiemarkedet stiger 20%, så må dine aktiver også stige 20%. De lever af at forvalte andre folks penge, så færre kundemidler, det er jo også et lavere forretningspotentiale. Hvis vi så kigger på, hvordan det er gået ultimo november, det er de seneste tal, vi har for de her assets under management, så er de stedet en lille smule tilbage igen, men vi ser altså stadig de her net client outflows, at der er sådan en sivende effekt. Og der kan man sige, det vi snakker om sidste gang, at den bull case, der er på T. Rowe Price, det er jo, at hvis du tror på, at aktiemarkedet det skal stige, altså så har du jo egentlig også en god eksponering til den her kapitalforvalter, fordi hvis aktiemarkedet stiger, så alt andet lige, så vil deres indtjening stige. Og jeg tror, det var Michael Friis, der kaldte deres kunder for nogle rige svin. og altså, der er jo selvfølgelig også en demografisk udvikling, hvis der er flere og flere, der ønsker de her kapitalforvaltede produkter fra kapitalforvalter, så er der også en demografisk en, man kan lægge ovenpå selve kursudviklingen. Ja, har du den frem teknisk, Lars Pedersen? Ja, det har jeg, du der? Den ser måske en lille smule mere sjov ud, i hvert fald på den korte bane, hvor jamen, der var en bund i november i 90, så nu er vi i 107, så der er en opadgående trend der. Så ja, det ser lidt sjovere ud, og så hvor vi, altså, nu har det jo, nu er det jo ikke en bank, men bankerne har jo klaret sig rigtig godt med lavere renter, og, eller med ja, men en rentemargin, hvor de er begyndt at tjene. Altså, de giver jo ikke så mange penge ud til os kunder, som de tjener for de andre. Så det er jo sjovt. Og det kan jo også godt være, at nogle af alle de der penge, der står på sidelinjen, lige pludselig tænker, jeg skal være med i noget, enten i nogle obligationer, eller i nogle aktier, ikke? For det kan godt være, at man har taget noget ud efter 22. Og så er det jo, når formuen akkumulerer op, jamen hvor skal man så gøre det? Altså udbytter, der kommer ind, de skal jo genprises, også med de her investeringsforeninger. Vi ser jo selv de danske investeringsforeninger, der er kommet lange lister ud, hvor meget de betaler udbytter. Det ser jo sjovt ud, i hvert fald for nogle af dem, ikke? Dem, der har været i Japan og så videre. Så de penge, der kommer ud der, de skal jo ind i markedet igen. Og på den måde, så ruller snebolden jo så lige pludselig deres vej. Så det kan jo være interessant igen. Så har de selvfølgelig iShare og nogle af de andre, der måske har slået dem lidt, fordi de mangler måske nogle af de produkter på hylderne. Så enten skal de være mere innovative, eller også så skal de bare erkende, jamen, vi har det, vi har på hylden, og så må de andre spise noget marked, eller hvad ved jeg. Mm. Det var altså et par ord om T. Rowe Price. Jeg tror, tickerkoden det er TROW, hvis man sidder derhjemme og vil ind og kigge lidt på den. En anden udbytteaktie, det er blandt andet Nike. Michelle Nørgaard, er der fuld fart i løbeskoene, når vi kigger sådan på den aktie? Det har der i hvert fald været. Det har der været. Kan man sige. Men i modsætning til Apple, så ser Nike ikke lige så attraktiv ud, når vi kigger i vores kvantmodel. Og det skyldes, fordi at den i to ud af tre forhold, som vi kigger på, altså value, quality og momentum, der ligger den altså under gennemsnittet. Hvis vi kigger på i forhold til momentum-divisionen, så ser vi, at Nike befinder sig en del under gennemsnittet, baseret på prissentiment, og også at analytikeren er blevet langt mere negativ på aktien. hvor vi altså ser, at det befinder sig under det her gennemsnit, som jeg sagde. Value-dimensionen, det var igen at gå ud og kigge på, jamen er den dyr eller billig prisfastsat, der befinder den sig ligeledes under gennemsnittet, når man sammenligner med resten af analyseuniverset. Det er altså både i absolut termer og relativt til industrigruppen. Derudover, hvis man så tager den sidste faktor, som var kvalitet, altså quality-dimensionen, så ser det lidt bedre ud. Der befinder indtjeningskvaliteten sig altså en del over gennemsnittet. Det er især trykket op af selskabets indtjeningsstabilitet. Dog, når vi dykker lidt mere ned i tallene, så kan vi se overskudsgraden. Den ligger dog kun lige på niveau med gennemsnittet, så den trækker der altså en lille smule ned. På trods af de her pæne indtjeningskvaliteter, så ser momentum ikke attraktiv ud. Analytikerne er altså blevet langt mere skeptiske i forhold til aktien. Og en af de ting, som man kan sige, det er, at man kan med fordel gå ind og tale om det her fat cat, hvad hedder det, terminologi, altså Garfield-tankegangen, som man snakker om. Garfields ejer bliver ved med, ligesom hvis I kender ham, den fede kat, bliver ved med at stille lasagne frem til ham. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så stopper han jo med at stille lasagne frem, men så er Garfield, han er blevet så tyk, så han rent faktisk ikke kan rejse sig op og jage mus selv. Og det er jo lidt ligesom, man kan snakke om det samme med Nike, at de har haft rigtig meget medvind, det er gået super hurtigt på løbestien, kan man sige. Men nu er analytikerne begyndt at blive en lille smule nervøs for at tvivle på, om kan de blive ved med at levere den her høje kvalitet og den høje indtjening, det var du var inde med i forhold til, også egentlig til Apple. Kan de blive ved med at gøre det her, eller skal de blive mere adrette? Det er det, man egentlig kan gå ind og tale lidt om i forhold til den her tankegang. The fat cat, terminologi. Så Nike er dyr. Og det er jo fordi, de har vækstet så meget, og så er de også den her specielt gode indtjening, men kan det fortsætte? Det er i hvert fald det, analytikerne er blevet bekymret for, i forhold til, når vi kigger på Nike. Og så vil jeg sige noget ud for det rigtige virkelige liv, det er jo, at de pisser på alle de klubber, som ikke er store internationale. Altså for eksempel, så har de jo valgt at tage Liverpool, men de gider ikke af FC Midtjylland, og de gider ikke af alle de små lokale klubber i Danmark. Så på den måde... Og det har du stiftet bekendtskab med, eller ja, hvad, Lars? Det har vi jo, og det sagde jeg for længe siden, at det kommer til at slå til dem, fordi lige pludselig så trækker drengene og pigerne ikke Nike-bukser på og sådan noget. Og det kan godt være, at man tænker, ah, men det gør de, fordi så ser de Jordan og alle mulige andre. Men på et eller andet tidspunkt, så tager man bare de der Select-bukser, eller de der Kraft-bukser, eller de der Hummel-bukser, eller et eller andet andet, som bare ligger hjemme i trøjen, og så går man i det. Så det der, det de har gjort med at lukke alle de der små og mellemstore klubber ud i Europa, det tror jeg kommer til at slå big time. Det kan godt være, at vi skal ligne en af de der gutter over for Liverpool en enkelt dag, eller når vi sidder nede på poppen, far køber en. Men lille mand, og han får en trøje af far, men han tager den jo ikke på over i skolen, eller, så det bliver et problem for dem. Og der har de gjort i nælderne ved bare at sige, jamen vi gider ikke, og vi samler distributionen i Holland og alt det der. Så der har de virkelig gjort i nælderne, og man kan se, det vælter ind på markedet med andre brands. Altså prøv at kigge på sådan en som Puma, hvor meget de har vundet frem af mærker. Ja. Nu kommer det svenske Kraft, som mistede Hummel lige lidt. Nå, det må de så selv om lidt, men altså, der kommer nogle andre mærker ind, så de har gjort i nælderne. Den der aktie, de skal til at vågne op derovre, hvor de så inde sidder, og så skal de til at rute den anden vej, og det kan kun gå for langsomt. Morten Sørensen, Nike har gjort i nælderne, analytikerne er skeptiske. Er du også skeptisk? Jamen, jeg er meget enig. Altså, noget af det, vi kigger på i forhold til regnskabet, der kom ud lige før juleaften, det var jo faktisk, at de gjorde det egentlig okay på deres indtjeningsevne, men den blev altså slagtet i markedet efterfølgende, fordi de har meget svag guidance på 24, ja. Og det er primært deres salg. De forventer, at salget det stiger i 24 med 1%, og aktien den er nede 16% siden. Så noget af det, de er så ligesom for at modvirke den her svage salgsvækst, det er ved at indføre en spareplan over de næste 3 år. De skal spare $2 milliarder ved noget automatisering, og de fjerner nogle mellemledere og sådan noget, så der er nok nogle mellemledere, der sidder rundt omkring et eller andet sted og frygter for en fyrsted. Men den har ikke gjort det godt, og det er en udfordring med deres toplinje. Og det var det faktisk også i det seneste regnskab. De gjorde det godt på indtjening, men toplinjen manglede lidt. Og så kommer de oveni i det ud og siger, at vi forventer heller ikke, at vi gør det ret godt på toplinjen i 24. Så markedet er ikke glad for den udmelding. Nej. Vi har fået et par spørgsmål ind på sms'en, og jeg tænker lige, vi kan bruge de sidste 5 minutters tid på at måske gå i dybden med et par af dem. Vi har blandt andet Karina, der skriver til os, hvad kan I anbefale af gode amerikanske udbytteaktier? Nu må vi jo som sådan ikke stå og anbefale i øst og vest, ikke os alle sammen i hvert fald. Så Morten, jeg tænker, kan du ikke prøve at forklare os lidt om, hvad er det for nogle udbytteaktier, du har liggende i din udbytteportefølje? Jo, altså nu bliver der jo ikke spurgt ind til, hvad tidshorisonten er, men i sådan ægte... millionærklubben stil, så tænker jeg, at det er sådan 12 måneder, ikke? Og det er jo... Det er jo det, Lars gerne vil vide. Ja, det er jo så sindssygt svært at ramme noget på 12 måneders sigt, og det er normalt ikke sådan, jeg selv køber aktier. Men hvis vi tager sådan en top-down, hvor vi siger, hvad kan vi forvente, der sker i 2024? Jamen altså, udbytteaktierne og deres kurser, de er jo drevet af renteudviklingen, som Michelle også var inde på, særligt på obligationer. Så hvis vi skal se stigende aktiekurser på udbytteaktier, så skal vi altså se, at det direkte afkast på obligationerne falder. Fordi hvis det direkte afkast på obligationerne falder, så er du villig til at betale lidt mere for det samme udbytte i en Starbucks eller en anden aktie, og dermed får du altså en lavere udbytteprocent. Men det er måske så også det scenarie, vi er på vej hen mod, hvis Fed sætter renterne ned. Ja, altså man kan sige... Og Goldilocks, som ja, kommer. Altså hvis du tror på den der bløde landing og de der stærke jobnøgletal fra USA, og nu må vi se i eftermiddag, hvordan det går med inflationen, jamen så kunne det godt være, at man skulle kigge mod sådan noget som nogle rekrutteringsspecialister i USA. Der findes en virksomhed, der hedder Robert Hall, som er specialister inden for rekruttering, især inden for finans og bogholderi. Og de har en udbytteprocent på 2,3%. Det er selvfølgelig ikke en anbefaling, som du siger. Omvendt, hvis vi tror på, at vi skal lidt op igen, og at renterne de skal stige, så kunne man overveje måske nogle af de regionale banker i USA. Du var kort inde på, hvordan bankerne gjorde det under finanskrisen. Og det er fuldstændig rigtigt. De store amerikanske banker, de var fuldstændig ligeglade. De fjernede det der udbytte fuldstændig. Men hvis man så kigger på de regionale banker og de kanadiske banker, så er der mange af dem, der enten beholdt udbyttet, og så begyndte at hæve det lige efter finanskrisen, eller faktisk blev ved med at hæve udbyttet igennem finanskrisen. Så det kunne være nogle af de kanadiske banker, man kunne kigge på. Der er Bank of Montreal eller Royal Bank of Canada. Ja, godt. Så var der altså også et svar til Karina, der havde spurgt ind, om vi havde nogle gode udbytteaktier. Og Pearson, du melder dig på banen. Placera.se, altså der har de faktisk lige i sidste, jeg tror det var forleden dag, lavet en, der hedder udbytte, verdens stabile udbytteaktier. Jeg ved godt, det er fra den 9. januar faktisk, hvor man kan se, at jamen, der er jo selskaber York Water, som er fra 1816, ja. Som har givet udbytte. Og så kan man så sidde og sige, jamen det er godt nok, og hvis man kigger på kursudviklingen, så er det i hvert fald ikke lige sådan på den korte bane noget ro hurra for. Det er sådan noget også, der kommer i bølger, men der er i hvert fald masser af amerikanske selskaber, der lige er nævnt her, og så kan man jo selv sidde og bruge sammen med, man ser dronningen vinke farvel, så søndag formiddag eftermiddag på at sidde og kigge på dem i hvert fald. Ja. Yes. Michelle, nu sagde du det her med, at I mente, man skulle købe relativt flere obligationer i forhold til aktier, og I var lidt skeptiske. Køber du lidt det, Morten siger med, at hvis at det kunne godt være, at det var altså udbytteaktier, der blev mere interessant end nu her, hvis økonomien så alligevel lander godt. Jamen, som vi selv snakker om, at vi er på rentetoppen nu, som alt ser ud til at være, og at Fed forventer at sænke renten, så kunne det godt være, at lige præcis i 2024, at udbytteaktierne var lige præcis det år, at de også ville få noget yderligere medvind. Mm-hmm. Yes, okay. Nå, vi har også lige fået et andet spørgsmål ind. Jeg ved ikke, om vi kan nå det, det håber jeg. Men der er en, der spørger ind til udbyttebetalende udenlandske aktier og aktiesparekonto. Er det en dårlig kombination? Jeg har investeret i et norsk selskab med pænt store udbytter. Ved udbetaling betaler man så først skat til Norge. Sidenheden skal der betale 17% ved aktiesparekontoen. Da den danske beskatning ikke foregår direkte i forbindelse med udbyttet, bliver det svært at ansøge om refusion. Ja, er der nogen af os, der ved, det er udbyttebetalende udenlandske aktier og aktiesparekonto? Er det en dårlig kombi? Altså, ja, fordi du betaler jo som sagt i udlandet, og så betaler du vel også, men det bliver jo trukket, altså hvis man kigger på Nordnet, så bliver den jo trukket, Nordnet trækker den der, og så betaler du også 17%, men du betaler jo også en udbytteskat i Danmark, og så betaler du af dit afkast, altså på din aktiesparekonto. Så generelt er vel, kan man sige, udbytteaktier, de skal vel måske ikke ligge på aktiesparekontoen, de skal måske ligge nogle andre steder. Lagerbeskatningen kommer jo altid, det kan du ikke undgå, også i din pension, så jeg ved ikke, om det måske er sjovere på de frie midler at ligge med en udbytte. Det kunne jeg lige sådan hurtigt forestille mig. Der bliver nikket fra de andre kloge hoveder herinde. Og igen, spørg altid din skatterådgiver, hvis der er, at du har brug for noget mere. Altså, vi er jo ikke skatteeksperter herinde. Det skal handle mere om udbytte og alt muligt skat og sådan noget i næste uge på mandag faktisk. Så måske lige en lille cliffhanger til det. Men Lars Pearson, inden vi lukker ned her. Ambu i front, Gilles Store nu også i toppen i C25. Hvad sker der? Ja, altså Ambu er blevet opjusteret her til morgen, så det er lidt der sammen med Vestas og GN Store Nord. Jamen, det er jo bare historien om, at nu går det jo ikke så dårligt. Nu er der kommet lidt ro på, så puha, vi overlevede, og så må vi så se, hvad der sker. Så det er vel bare festen der.